äntligen söndag och inspelningsdags. Idag är vi tre tappra själar som sitter och väntar ivrigt på att få komma igång. Förutom jag, Daniel Switzke, så är det Freja och Daniel Artfors som rockar loss. Själv är jag väldigt ivrig, men ja, lite sliten efter allt festande, tror jag. Hur är det med dig, Daniel? Ja, jag är ju sliten, jag med, fast det, har jag festat? Nej. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag var tvungen att tänka efter. Det är ålder. Däremot, ålder och att jag har suttit hela helgen med att försöka rädda en Nextcloud-instans som jag råkade, inom väldigt stora citationstecken, råkade sabba. Och då menar vi sabba. Den var utom all räddning, så att det var bara att starta om från början till slut. Så att det var jag gjort hela dagar och nätterna egentligen. Men festat, sa du. Vilken ålder var det denna gången? Nej, det var jag och frugan som tog in på hotell här i Västerås. De har ju gjort ett nytt hotell här som vi bokade rum på. Sen tog vi lite after work, och after work blev väl tidigt festande in på morgonen, tror jag. Jag vet inte riktigt när vi gick och la oss, men det var sent. Ja, det var en sån där. Ja. Ja. Det var i förrgår, så att det sitter i. Oh, det är åldern. Ja. Precis som du sa, just det är åldern. Det är faktiskt åldern. Ja. Nej, men annars så har det väl inte... Nej, jag har jobbat som vanligt denna veckan. Så att, nej, det har jag inte. Det har varit fortfarande semesterkörningar. Så att jag har varit på ställen jag inte brukar vara på. Bland annat de som följer oss på Telegram vet att jag satt fast i Brasta i fredags och bara väntade på att få lämna för att kunna åka hem igen. För den som inte vet vad Brasta är, så är det en liten by i Lysekils kommun. Men ja, jag har jobbat, slitit och försökt att rädda en Nextcloud-instans som inte gick. Ja. Och hur är det med Freja då? Vad har du hittat på under veckan? Jag har bara jobbat och... Nej, det är något speciellt. Fast jag har köpt en ny datorstol, har jag. Och den är fruktansvärt bekväm faktiskt. Jag sitter i den just nu. Oh, det har... Så att du menar alltså att vi kan förvänta oss att du somnar och börjar snarka här helt plötsligt? Ja, alltså den här stolen känns som... den har så här nackstöd och stöd nere vid svanken och grejer, så skulle jag liksom... sitta uppe en hel natt så här och känna att nej, nu orkar inte jag hålla huvudet uppe, då är det bara att luta sig tillbaka så sköter stolen det. Blev det en sån här gamingstol eller? Ja, det blev det. Sån jag funderar på att köpa också, men ja. Ja, men man får nog testa dem före, för man känner så här att de är ju ganska, man kan ju sitta åt nästan i, vad ska man säga, midjan och så. De vill ju liksom att man ska sitta fast nästan. Ja, precis. Lite rallystol över det hela. Ja. Ja, det är ju lite skillnad mot vad jag sitter på här. En gammal köksstol bara, så att... Ja. det var det jag hade innan, och det var så himla jobbigt. Ja, det, jag håller med dig. Det är nog dags att investera i en ny... Ja. Ett nytt sittunderlag. Alltså Freja, du tycker ju om att shoppa, hör jag. Är det inte datorer så är det datastolar du köper. Ja. Nej, men jag har känt att jag slösar väldigt mycket pengar den här sommaren. Ja, apropå att slösa pengar, eller shoppa rättare sagt då, hur går det med din jakt på datorväska? Eller väska, kanske det? Jag ska köpa den nästa lön, tror jag. Okej, har du hittat någon nu då? Ja, typ. Eller jag har hittat fyra alternativ. Ja, du är bättre än inget i alla fall. Så var det ju från början att du inte hade något alternativ, för att den du ville ha inte fanns längre. Alltså jag har gjort en hel så här lista över saker jag ska ha i väskan. Så att jag har verkligen förberett så här. Så här massa små saker. Typ att jag ska ha ett batteripack, typ en GP powerbank. Och jag ska ha, vad är det mer? Alltså jag har en hel lista. Så här USB-minnen, Linux distros, live series då. Ja, du vet allt. Linux-CD, det kör man väl på sticka nu för tiden, eller? Ja, eller... Ja. Jag ska inte ha en Linux-CD utan jag ska ha en distro på en USB-sticka då. Ska du ha en sån live-distro som du kan konfigurera själv så att du bara stoppar in i vilken dator som ja, helst? Ja, det hade varit väldigt praktiskt. Eller så kan man ju ha en dator med sig. Det ja, går också, eller? Det går ju. Det kan ju vara rätt bra att ha en datorväska. Ja, precis. Mm. Nej, men jag har en lista här. Så här vanliga saker som skavsårsplåster, jag ska ha solglasögon, ja du vet, det finns. Headset ska jag också se. Ja. Ja, sånt där vanligt som skavsårsplåster, det har jag nog aldrig haft i någon väska. Nej, inte jag heller. Nej, ska vi fortsätta med lite nyheter kanske? Ja. Det kan vi göra när vi ändå sitter här. Ja, när vi ändå pratar skavsårsplåster så. Ja, jag menar det är inte så långt ifrån. Nej. Eller ja, det kanske det. Det är ju så att det har fyllts år i veckan och det är ingen av oss som har gjort det utan det är Gnome som har fyllt år. De har blivit systembolag, det vill säga att de har fyllt 20. Idag är det inte, utan det var den 15 augusti 1997 som grunden Micaela de la Miguel de Icarza och Federico Mensa Quintero grundade Gnome. Och sedan dess då så har det släppts 33 utgåvor av den här skrivbordsmiljön. Och den första inom citationstecken stabila utgåvan 1.0 släpptes redan 1999. Med tiden har då Gnome växt till en av de största och populäraste skrivbordsmiljöerna på Nix-miljösystem. Och det är då standardskrivbord i flera distributioner. Bland annat Fedora och nu även då Ubuntu med deras kommande utgåva 17.10. Och för den som är intresserad så finns det release notes från första utgåvan att läsa i länkarna i våra show notes. Så att det kan jag tipsa om att man kan gå in och läsa om. Har du läst länkarna, Daniel? Vissa. Inte så mycket Gnome faktiskt. Jag tänkte på den första 1.0-releasen då. Ja, nej. Använder du Gnome? Nej. Freja? Jag använder inte just nu, men ett tag använde jag faktiskt Gnome 3 när det var nytt. Men Gnome 1 har nog aldrig ens sett hur det ser ut. Gnome 2 har ju sett en del med Gnome 1. Mm. Är det så att man vill se hur det ser ut så finns det faktiskt en bild på Gnome 1 på våran blogg, linuxbloggen.nu. Och där finns det då ett inlägg som heter Gnome fyller 20 år. Där finns det en bild på just första utgåvan. Och den som frågar mig, använder du Gnome? Ja, det gör jag. Jag är väldigt förtjust i Gnome. Mm. OnePlus 5 får en svensk återförsäljare. Och som ni redan vet så är jag, Daniel A, en användare och ett fan av just OnePlus. Så det gör mig något lycklig i hjärtat att få veta att OnePlus numera har en återförsäljare i Sverige. Det är dator- och prylbutiken Webhallen som kommer att plocka in OnePlus 5 till försäljning. Priset kommer att vara detsamma som på OnePlus hemsida, det vill säga 4999 kronor. Vad som skiljer den svenska distributören från övriga distributörer i Norden är att det inte är en telefonoperatör. Det är nämligen Tre i Danmark och Elisa i Finland. Det jag tror det beror på är det faktum att vi i Sverige är mycket mer liberala när det kommer till just våra operatörer. Vi binder inte upp oss med dem och på samma sätt. Och operatörerna har inte så att säga samma makt som i andra länder med att enheterna måste valideras och godkännas i deras nät. Här är det mer filosofin än tut och köra som gäller. Någon som mer än jag som blev lite lycklig i hjärtat av det här? Vi blev glada för din skull. Ja, jag också. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Men vad anser ni om det här med att det är just webbhallen som plockar in det och inte någon telefonoperatör som i andra länder? Freja. Ja, Daniel då. Eller Freja då. Ja, jag tycker ja, men det är bra. Webbhallen brukar vara lite mer på teknikbiten där. Vi skulle faktiskt köpa en dammsugare idag och så fanns det en dammsugare på webbhallen. Och vi undrade, varför säljer webbhallen dammsugare? Men det var ju en dammsugare med en touchscreen och allting såklart. Själv, säkert USB-kontakt också. Ja. Så det. Du då, Daniel? Eller jag vill fortsätta? Nej, jag sa bara att jag är inte förvånad att webbhallen tar in det. Det är bra. Daniel? Ja, det är väl bra att de tar in det. Jag tycker det är, fler skulle kunna sälja den faktiskt. Tycker inte man behöver hålla sig till. Ja, nej, det håller jag med om. Men att det just är ett ställe som gör webbhallen och inte typ Tele2 eller Brightpoint som är en av de större svenska återförsäljning av telefoner. Det är lite för- och nackdel. Vill man ha en OnePlus 5 och kanske, ja, vi säger att man ska köpa en hos en operatör, då kan det ju bli svårt att få den på avbetalning som man tar idag. Man köper ett abonnemang med en telefon i. Det är väl det som är nackdelen. Mm. Men ja, det finns ju många fördelar också. Det kanske blir lite mer prispress på dem. Ja, med tanke på att de tar samma pris som OnePlus själva gör, så... Så är det ju bra. Ja, precis. Så att det är ju ingen skillnad. Vi går vidare istället. Vi har ju pratat om att Gnome fyllde 20, så att vi fortsätter på det spåret. Det är nämligen så att i veckan då så har Gnome, som vi då även lanserat en tidslinje över sina 20 år. Det är nu vi ska tacka en av våra medlemmar i vår telegramgrupp. Det är nämligen Bitin som rapporterade att Gnome hade satt ihop en tidslinje med intressanta fakta om de 20 år som Gnome har funnits. Klickar man då på länken i show notes som är, så kan man då kika på den här tidslinjen. Är det någon av er som varit inne och kikat och hittat något intressant? Ja, alltså det är roligt att kolla hur det såg ut förut när man själv började nästan. Man känner ju en lite grann i alla fall. Mm. Och de har gjort en rejäl utveckling i alla fall. Det kan man väl gott säga. Man ser ju en bild på första utgåvan och en bild på den första utgåvan av 3.0. Så att bara genom att titta på dem så ser man ju hur utvecklingen har gått. Ja, och sen är det rätt roligt att se också för att det blir bara mer och mer seriöst. Från början är det ju liksom ett litet gäng med öl i handen ungefär. Och sen i slutet så blir det ju liksom uppstyrt och strikt och företagsmässigt. Så. Ja, precis. Jo, de har ju gått ifrån och vara en liten aktivitet till en av de största. Ja. Mm. Ja, man kan ju se bakgrunden här på den första. Så har de RXVT som terminal. Så det var ju innan de hade sin egna terminal då. Ja, precis. Alldeles riktigt. Och sen tar de ett screenshot där med XWD. Det känns inte som Gnome. det kan man väl gott säga att det inte gör. Men vill du också titta på bilderna så går du in på show notes, så finns det en länk dit för dig att kika på den här tidslinjen. Och det är mer födelsedagsbarn. Den här gången så är det Debian som ska firas, eller Debian som vissa säger också. Det var alltså den 16 augusti 1993 som Ian Murdoch meddelade att Debian var född. Det som kommer att bli en av världens största och kanske viktigaste Linux-distributioner. Om det inte hade varit just för Debian hade inte företag som Canonical och distributionen Ubuntu funnits. Och varje år sedan starten så har Debian på projektet firat just 16 augusti som Debian-dagen. I Sverige så hölls ett party i Stockholm. Och det har meddelats från anonyma och opolitliga källor om att det var röj och klackarna i taket skoj medan det signerades PGP-nycklar till höger och vänster utan minsta kontroll. Ja, lätt vilt och farligt det här. Jajamensan, det är wild and crazy. Du är ju en trogen Debian-användare, Freja. Ja, men jag visste faktiskt inte om att Debian fyller år. Det hade jag inte koll på. Du hade inte det, så du var inte med och kan verifiera det här röj och klackarna i taket skojet? Nej, ja, det låter som Debian, men jag var inte där. Du var inte där? Nej. Du kan ju ta lite tårta i efterhand, då har du någonting att skylla på i alla fall. Vi hade faktiskt tårta på jobbet, fast Jaha. Det var inte därför, men jag kan ju i alla fall låtsas att det var därför. Ja, och så hade du Gnome här nu också, så att det alltså både 20 och 24 år, så att det borde bli lite speciellt då nästa år när det är 25 år för Debian. Ja. Man tänker så. Då förstår jag varför jag blev så onykter nu i helgen då. Ja, det var ju därför jag helt omedvetet. Då ska vi gå vidare till våran sista lilla nyhet, och det är Google som varnar webmasters om okrypterade hemsidor med ett formulär kommer att visa not secure i adressfältet. Sedan i april har Google visat varningar på okrypterade hemsidor, och det finns formulär av typen password eller formulär för att skriva in kreditkort. Alltså att det finns sådana hemsidor med sådana formulär ska det vara. Igår tog de nästa steg och meddelade att de även kommer att visa varningar för alla typer av formulär. Googles mål är att utöka säkerheten för användarna över internet. Daniel? Ja, jag tycker det är kalasbra. Mm. Det är bra att de gör någonting för användarna. Om man inte använder Google då, hur gör man då? Ja, jag tror Firefox har samma funktion eller funderar på det. Ja, de har ju inte varningar, vet. Jo, det kanske de gör. Ja, det gör de. De varnar ju för opålitliga, eller det spelar egentligen ingen roll vad det är för webbsida, så fort den inte är så fort certifikatet inte är för domänen så varnar den för det. Ja, men jag tror också den varnar. Om det är ett formulär där det är... Jo, det gör de ju. Det har ju varit med om idag, kommer vi på. Ja, de varnar för att det är ett osäkert eller ett okrypterat formulär man fyller. Det är alldeles riktigt, det gör de. Fast någonting jag faktiskt saknar hos båda leverantörerna eller båda webbläsarna, det är ju faktiskt att de förklarar inte vad det är för någonting på ett lätt sätt. Alltså användare som... starta datorn och börja surfa, så kommer de till en sån där. De blir ju livrädda, eller också så trycker de ju så bara förbi det. Man måste ju komma till någon sida, men om jag har ett IP-nummer i Sverige så börjar jag komma till en svensk informationssida där de visar lite lätt med någon bild kanske och lite text vad det är som egentligen har hänt. För nu känns det som att De försöker bara göra det krångligare att klicka förbi det. För ibland så vet man ju att det här är min egna server, jag har precis satt upp den. Det är skitsamma liksom, om jag surfar in på den okrypterat. Men det är bara krångligt att trycka ja, jag accepterar detta. Ja, jag vill lagra certifikat permanent om det är certifikatfel och sånt. Då. Mm. Det känns som att de bara gör det mer komplicerat. Det borde vara mer information och sen så... Ja. För det låter som att de försöker få sajtägarna till att ändra det bara för att de inte får någon besökare, för att det är så krångligt. Och det tycker jag är helt fel väg att gå. Man ska ju upplysa lite också. Ja. Det var ju precis det jag skulle säga, Jomme. Ja. Då är vi överens. Vad trevligt. Ja. Jättetrevligt. Det var ju väl veckans nyhetsskörd, va? Ja. Ska vi se. Lite lyssnarrespons har vi haft. Det har vi haft, ja. Yeah. Mm. Och det är du eller jag då? Ja, det är du som är mest inblandad tycker jag. Det är du som hållit på att strula i helgen. Usch. Ja, det är du. Fast det var inte med det här. Jo, det var det lite också. Jag försökte fixa problem. Det är nämligen så att en av våra lyssnare hört av sig. Det var Andreas Rönnqvist. Och han har hört av sig för att Linux-bloggens relaterade länkar funkade inte. De visade en 404-sida och jag har varit inne och kikat och ja, det stämmer. Och de hänvisar till tidigare bitly-länkar. Så att jag har, för tillfället så har vi deaktiverat den funktionen. Så just nu så har vi inget relaterade länkar i inläggen på bloggen. Så att, men jag ska ta och kolla över det. Så får vi se om det återkommer inom snar framtid eller när. Så att, ja. Men vi ska tacka Andreas för Rönnqvistet. Vi ska tacka Andreas för informationen. Så skickar du det lite adress till mig så skickar jag klistermärken till dig som tack. Och adressen hittar du i show notes eller så är det bara till att skriva daniela@linuxpodden.nu. Ja. Vad tyst det blev. Ja. Nej, jag tänkte, det är ingen... det kanske finns något tillägg. Jag har sett andra hemsidor ha tillägg som har en sån här robot som kör över hela hemsidan och tittar efter länkar och kollar om de funkar. Det kanske kan vara något. Mm. Jag ska kika på det faktiskt. Jag ska försöka få ordning på det här. För att få de här relaterade länkarna tillbaka på något sätt. Så att, ska jag kolla på det. Ja. Vad säger ni? Ska vi gå vidare? Ja, det tycker jag vi gör. Vi har ju lite annat att prata om också. Vi har ju det. Då är det ju veckans ämne. Och veckans ämne utgår faktiskt från en artikel i på Mac Rumors. Och för att ett litet referat av och en sammanställning av artikeln så handlar det om att Mac och iOS skrivappen Ulysses går över till en prenumerationsmodell från att tidigare då har kostat pengar, alltså styckvis att du betalar typ 50 spänn så får du iOS-appen och så betalar du, tror det var typ 200 spänn för Mac OS-appen. Och så fick du använda dem under hela dess livstid och under alla punktuppgraderingarna tills det var dags för en ny version och då fick man oftast betala för den nya versionen helt enkelt. Men nu som sagt så gör de som Adobe, de går över till en prenumerationsmodell så att du får helt enkelt prenumerera på appen eller apparna i det här läget då så att du kommer inte längre äga dem på samma sätt som du har gjort tidigare, det vill säga har du köpt tidigare Ulysses så äger du ju faktiskt den kopian eller rätten att använda den kopian som du vill. Då ställer jag egentligen frågan, hur ska jag ställa frågan? Jag ställer den så här. Vad föredrar du? Vilket tycker du är bäst, Daniel? Ja, jag satt här och tänkte på ordet köpa. För att egentligen borde man ju kalla det för att leasa. För ja, det är ju vad man gör. Ja. Ja. Och då hade du ju blivit en mer rättvis bild för att då leasar du ju bara ett program på den tiden du betalar för. Och jag förstår ju det att om de har en programvara som man får köpa vid varje uppdatering så är väl det kanske bättre att betala månadsvis. Men å andra sidan så, ja, fattig student som vill skriva lite kanske inte bryr sig om alla uppdateringar så är det ju helt klart synd. Ja. Ja, Freja, har du någon kommentar? Ja, alltså... Det är ju... Ja, jag har lite olika åsikter där faktiskt. Det kan ju vara så att de faktiskt... Jag vet inte exakt hur den här appen fungerar, men om den sparar saker i dens egna moln till exempel, så är det klart att någon liten avgift där kanske borde tas ut, och sen en avgift för att ge utvecklarna då och sådär, och för att de ska hålla allting uppdaterat med resten av systemet. Kanske ska du förklara lite vad det är för en app och vad det går ut på då. Ulysses är ju en skrivapp. Den här appen är ju framtagen främst för de som skriver mycket, det vill säga jobbar kanske som författare eller manusbearbetning och så vidare. Så att den är ju indelad med kapitel, och den har ju ganska avancerade funktioner för att bygga upp historier med personkaraktärsarkiv, och alltså, det finns massa funktioner i den här appen. Och det den gör då, det är ju som sagt, den sparar till ett moln, och den sparar till iCloud. Så att den har inte ett eget moln, utan det är själva appen i sig som du betalar för. Mm. Så att ska du spara till molnet, så får du antagligen, om du har behov av det, betala mer till Apple för att få deras iCloud-utrymme. Det finns en annan app som är väldigt lik den här, som också är väldigt populär, som heter Scrivener, och det är väl egentligen det den här appen utgår ifrån. Det är väl egentligen den som är basappen som de appar vi kommer att prata om här nu alldeles strax utgår ifrån. Det var väl egentligen den som är, det är den som är störst för just artikelförfattare, författare överlag, manusskriventer. Det är ofta sådana här program de använder. Så att det är som sagt var, det du prenumererar på och betalar för, det är alltså bara den här appen. Okej. Men då är frågan, de som är då inarbetade på Ulysses och de som är i deras ekosystem, de har ju egentligen, om man ska ta det väldigt svart och vitt, så har de ju två val. Antingen så får de ju stanna kvar på den tidigare versionen de redan använder och betalt för, eller så får de ju liksom betala för sig eller och följa med. De har ju egentligen inte så mycket val, med tanke på att det här är inte en öppen och fri app, utan det här är ju en proprietär app. Då kommer ju nästa fråga. Finns det några alternativ för dem att gå över till, förutom då den här Screenreader som också är då en proprietär app? Någon som känner till någon? Nej, men jag vill veta. Vilken tur att jag råkar veta det då! Det finns faktiskt ett alternativ att gå över till. Alternativet heter Manuskript. Manuskript finns för Linux, för Windows, och det finns en version även för Mac. Och jag kan ju meddela det redan nu att de letar efter en, inte utvecklare, men en, jo, utvecklare för Mac, för att kunna packa förpacka den för Mac, för det har de inte kunnat göra den senaste versionen. Och den här appen är fortfarande under utveckling. Hur väl insatta är ni i skrivappar? Är det någonting som ni överhuvudtaget använder? Nej, jag är typ notepad-kille. Okej, okay, men jag vet att du, Freja, du gillar ju, precis som jag, gillar ju du Markdown. Ja, men just det här, jag tittade på några av, i alla fall det här manuskript, och det finns många funktioner där som jag har saknat i vissa sammanhang. Alltså det är inte bara att skriva saker och ha lite kapitelindelningar, utan där kan du märka ut någonting i ett kapitel eller någon text som ska kopplas till någon händelse i framtiden i något annat kapitel. Så att du liksom kan göra så att allting kopplas ihop så här och det blir en bra handling. Det är ju något jag har saknat. Så jag funderar på om jag ska börja skriva i det istället. Mm. Jag har ju laddat ner det, jag har testat lite på manuskript och jag gillar ju faktiskt också det. Nu kan jag inte säga att det är liksom om det var markdown-stöd i den, det kommer jag inte ihåg. Jo, det var det. Kanske då. Det var det, okej. Okay. Ja, precis. Ja, men då ska jag nog börja använda. Jag använder ju Ghostwriter ganska mycket just nu. Det är också en app för just det här och finns till Linux och till Windows. Tydligen så ska det finnas en terminalversion också. Så att den som är terminalarbetare tänkte jag säga, vad menar jag inte, utan den som jobbar i mycket i terminalen ska kunna ha nytta av den här också om man vill det. Och den gillar jag. Jag gick ifrån kommer, alltså alla länkar, alla appar, eller rättare sagt alla appar som nämns finns det länkar till i show notes, så att ni behöver inte sitta och skriva här nu och undra vilken var det nu man pratade om, vad var det, utan alla appar och alla länkar, de finns i show notes. Jag gick ifrån Ghostwriter, gick över ifrån en som heter Typora däremot. Den finns till Mac, Linux och Windows. Den gillar jag väldigt mycket. Anledningen till att jag gick ifrån den, det är faktiskt avstavningsfunktionen. Du kan bara använda engelska. Det skriver inte jag så mycket. Jag skriver mest i svenska. Och som den dyslektiker jag är, så är det faktiskt en funktion som jag har som dealbreaker när det gäller skrivappar. Jag vill kunna inte bara skriva, utan jag vill ju kunna se att jag stavar rätt också. Så att när jag använde Typora så gjorde jag väldigt mycket dubbelarbete. Jag skrev i Typora, kopierade texten in till något ställe som hade svenskt stöd för avstavning, kolla av det, så tillbaka till Typora. Idiotiskt, jag vet. Men ja, så gjorde jag. Sen har vi en annan då, om man är Android-användare. För de här som vi har pratat om än så länge, förutom då Ulysses, och så finns, har vi inte pratat om, de finns ju till iOS också. Men så har vi en för Android, den heter IA Writer. Det är också en Mac-app från början, som finns då till Mac, iOS och Android. Och när jag körde Mac, så var det IA Writer som jag använde som min huvudsakliga skrivapp. För den är fruktansvärt trevlig. Om man bortser från screener och manuskript, så är de andra mer inriktade på att vara någonting vi har pratat om tidigare. Alltså distraktionsfritt skrivande, att de ska ta upp så mycket som möjligt av din skärm för att du inte ska bli distraherad av någonting annat. Jag vet att manuskript har den funktionen också. Så att fan, jag ska nog gå över till manuskript helt och hållet nu, kommer på. Ja. Någon som har en kommentar på detta? Någon som vill tillägga något? Ja, jag tycker det är lite bedrövligt, som Linux-användare och Android-användare så har man ju liksom ingen app man kan använda. Då får man ju använda två appar nästan. Ja, nu har jag ju inte tagit upp appar överlag till Android, men ska jag vara riktigt, jag får väl lägga till en till i show notes här nu då, när jag ändå håller på. Det är ju så, som sagt var, jag är ju en stor Nextcloud-användare, och då har jag en app för det också. Och det är Qown Notes. Och till den så finns det ju då en Android-app som heter just Nextcloud Anteckningar. Som har även den har ju stöd för då Markdown också. Mm. Fan, du har pluggat appar hela veckan, tror jag. Nej, det är sånt som jag faktiskt, alla utom Ulysses och Screener har jag faktiskt använt. Men det här, jag kommer nog testa några av de här, för det viktigaste är ändå att jag kan ha både, så jag kan se det på min mobil och på min dator då. Så det gäller att matcha den som passar bästa, tror jag. Ja, det finns ju många appar till Android bland annat då, som om man då inte har en Xcloud-lösning som jag har, kanske har en Google Drive-lösning. Jag vet att IA Writer, de exempelvis har stöd för att direkt kopiera till Google Drive. Aha. Sen finns det ju så att du kan ju direkt i den exportera det till Google Drive. Sen vet jag att det finns ju appar som har samma stöd. Ja, jag vet inte hur det är med desktop-apparna här på den saken. Men det finns säkert någon också. Som, men det kan man ju alltid kopiera över, så att säga. Ja. Nej, men det kommer jag nog börja använda. Ibland så sitter jag och skriver ner. Ja, jag lyssnar på många så här podcast och ljudböcker, och ibland så ger jag lite förslag där på handlingar och sånt då, så jag har blivit inspirerad av från andra ställen och så. Så jag brukar skicka iväg det. Men med de här programmen så blir det mycket lättare att få lite struktur på det. Det blir det. Än att bara ha ett textdokument så att säga. Ja, jo, det håller vi faktiskt med om. Nu är inte jag så inne på det här med att skriva. Det är ju inte någonting jag gör speciellt mycket. Men jag tänkte, finns det ingen möjlighet att koppla ihop något program med någon egen sån här översättningsmotor eller som kollar rättstavning? Jag tänker till exempel, om du har en Android-telefon så kan du ju lära den nya ord. Och den lär sig själv vad du skriver för ord och sånt där. Ja, hur tänkte du nu? Jo, låt oss säga att vi använder oss av Google Translate eller Googles själva motor som du använder i mobilen också när du håller på och skriver. Det är ju inte bara Googles motor, du har ju andra tangentbord också, men om du använder Googles så lär du ju den till exempel namn och sånt där som du använder ofta, så fattar ju den det till slut. Och ja, det skulle man ju vilja ta med sig när man sitter och skriver också. För att annars får du ju sitta och lära den när du sitter och skriver på mobilen. Och sen när du fortsätter att kanske skriva så får du ju lära den igen. Du får ju lägga till orden. Är ni med på vad jag menar? Ja, men jag tycker att när jag skriver så kladdskriver jag. Då får det vara en massa fel. Om det är på mobilen spelar ingen roll, utan det är sen i slutet då när man gör allting finskrivet då, eller renskrivet, då ska det vara bra. Däremot tycker jag att när man till exempel har ett ord som man har felstavat, men det är en kladdskrivning som man bryr sig inte egentligen, men när det är felstavat så får man sån här röd, du vet, understreck så här, och då blir man distraherad av det liksom, för att säga till, hej, du skrev fel här, men det är inte det viktigaste just då, för då har man bara kladdat neråt. Så det hade varit jättebra när man kan synka ordboken, så att säga. Ja. Ja, ja, det vet jag inte ifall de gör faktiskt, någon av dem. På det. Ja, du kan ju, jag vet ju, om du använder exempelvis på, som jag gör, nu vet jag faktiskt inte vilken avstavning, vilken ordbok jag använder, för jag har både Hyper och Aspel och alla installerade på mina datorer. Men det kan man ju när man skriver, exempel som jag skriver direkt i en webbläsare, så har man ju avstavningsfunktioner där också, och där kan man ju lägga till ord i ordboken. Och det kan du ju på exempelvis en Android också. Jag vet att IA Writer lägger väl till, jag tror den är smart på det sättet, om man säger så, att den förutser vad du vill lägga till för ord. Har för mig det, men jag låter det vara osagt. Ja. Det vanligaste i svenska ordböcker är att vi har ju många ord som sitter ihop, men översätter du dem till engelska så sitter de inte ihop. Så det är många så här rättstavningsprogram som tolkar som att det är ett felaktigt ord, men det är inte det egentligen då. Det är ju så. Jo, men det vet man ju om man själv sitter och skriver, och så skriver man vad det nu kan vara, sjuksköterska kan vi säga då. Så talar han om att nej, det är fel, och så särar man på sjuk och sköterska och så blir det rätt, och vet man. Okej, okay, det var rätt. Det är ju så jag kollar mina hopskrivna ord som ska vara hopskrivna exempelvis. Är de två orden rätt så är det ju rätt, fast det är fel. Ja. Så att, ja. Mm. Det kanske är därför de flesta ungdomarna särskriver så väldigt mycket. Ja, det kanske det. Det är ju skrämmande, det börjar med dagstidningen också, massa särskrivningar. Ja. Jag har råkat göra några sådana riktigt idiotiska särskrivningar själv när man tittar tillbaka. Som, ja, tillbaka, tillbaka. Mm. Så att, ja, men man får ju tänka sig för, alltså, det är ju inte bara att skriva. Om man nu ska publicera det på något sätt, så är det ju inte bara att skriva. Man får ju kolla över sin text. Ja. Men som sagt, det var ju själva modellen vi skulle prata om egentligen. Det var ju inte själva apparna, de bara råkar följa med. Och av en slump så råkar vi hamna då på veckans app, veckans tips, som då är manuskript, som finns till Linux, Mac och Windows. Men hade vi inte något mer att säga om själva modellen, vad vi tycker om det med prenumerationsmodell? Eller har vi lämnat det helt? Jag tycker det är dåligt. Det var kort. Ja, det var väldigt kort. Jag satt och funderade vad jag skulle säga, men jag gillar ju inte modellen att man ska hyra det eller leasa det hela tiden. Det blir så... Jag tycker man, precis som Freja var inne på, att man ska köpa program och sen ska man väl hyra utrymme eller någon funktion för en liten peng varje månad. Ja, jag känner ju så här, till exempel om det är Spotify, så liksom använder man ju deras spannbredd och de lägger till ny musik hela tiden. Då kan jag förstå så här, eller rättfärdiga detta då. Men en app som använder iCloud-molnet till exempel då, som inte har ett eget moln, då köper jag det hellre en engångskostnad då, istället för att betala om och om igen. Liksom. För i det här fallet så kostar det ju 50 spänn i månaden. Ja, det är ganska mycket pengar. Ja, faktiskt. Och för att bara återknyta lite till Spotify, som du sa, det är ju inte appen du betalar för, utan det är ju innehållet du betalar för. Ja, det är sant. Egentligen. Mm. Ja, så att appen, den är ju bara ett skal för innehållet som du betalar för. Och det, alltså, det är ju en helt annan sak. Det är ju same, same but different, om man säger så. Mm. Ja, men det finns ju andra klienter än Spotify, så att och som andra utvecklare och sen open source de där då, men du måste ändå ha liksom en tillgång till Spotify för att ta del av deras bibliotek, så att säga, och då behöver du ett konto hos Spotify då. Mm. Men det här går ju igenom oss alltid. Kolla på Microsofts lösning också med 360 heter det väl? Ja, just det. Mm. Så det är väl säkert en trend som kommer att komma och säkert växa sig stark också. Ja, det finns ju redan ett begrepp för det, och det är ju software as a service. Så att ja, det är ju alltså någonting som är på gång. Mm. Men ja, som sagt då, Adobe har ju redan anammat det här, för det var egentligen, kan man säga, att de ligger i framkant. Alla deras Photoshop och det här är ju redan prenumerationsmodeller. Ja. Så att de finns ju inte längre som en vanlig installationsapp, om man säger så. Aha. Utan det är ju bara prenumerationsmodeller. Men de vill väl säkert komma ifrån mycket det här med copyright, vad heter det, piratkopieringen också. Ja, det är ju självklart. Mm. Det var väl egentligen därför de började med det, för att som det ser ut idag så tror jag inte du kan piratkopiera deras program längre som man gjorde förr. Nej. Som man gjorde förr. Som folk gjorde förr. Som andra gjorde, inte jag. Jag satt och undrade när du sa att Adobe har börjat gå till en så här subscription-modell de också. Jag tänkte, ja, det kanske var, det har jag aldrig vetat, för jag har inte liksom köpt det. Men fördelen med att många program går över till det, det är att man får ju upptäcka så mycket andra bra program också. Ja, precis. Alternativ som finns. Men alltså, om man säger så här då, om nu manuskript visar sig vara riktigt, riktigt bra, och så säger manuskripts utvecklare att vi behöver, vi klarar inte det längre, vi måste ta betalt för appen. Ge oss ja, alltså det här med att även om det är en open source app, för det är ju manuskript, manuskript är ju en open source app. Är du, om du tycker att den är så pass bra, är du villig att betala för den? Freja? Ja, jag tycker om att donera och sånt till olika projekt jag faktiskt tycker om och så. Så att hade de frågat så hade jag nog donerat om jag använde appen eller programmet. Ja, men om vi säger så här, nästa version, nu jag tror nu, denna versionen är 0.40, nästa version, eller 1.0-versionen när de släpper den, så från och med nu så kommer vi ta 200 spänn. För en, inte en licens blir det ju inte, som att det är en GPL-licens eller en open source-licens, utan vi, för att du ska få tillgång till den här appen så vill vi ha 200 spänn. Ja, jag hade nog gått med på det. Så länge de använder liksom de systemen och sånt som redan finns inbyggt. Alltså i pakethanteraren och allt sånt här då. Ja. Så man slipper att, jag vill liksom inte uppdatera min Debian-installation och sen separat behöva gå in på en hemsida, ladda ner någon binär. Det vill jag inte göra, utan jag vill att det ska skötas i min pakethanterare då. Det är så som Red Hat gör till exempel. Mm, ja, precis. Ja, ja, precis. Ja, ja, du är rätt i. Gör de ju. Du då, Daniel? Alltså, problemet, jag har inget problem att betala varje månad eller en större summa pengar för ett program. Problemet med det här är, det är att först ska jag betala för appen, och när kommer nästa grej då? Ska jag betala för webbläsaren varje månad? Och sen ska jag betala ytterligare. Så till slut kommer man ju sitta och betala massor av pengar bara för att man behöver 15 program. Eller hur? Det är ju det som är så farligt. Snart kan du inte öppna ytterdörren för att du inte har betalt månadsavgiften på kortlåsen. Alltså det är ju vansinne. Ja, det är sant. Nej, men man ska ju leasa allt. Jag menar, ska du leasa webbläsaren, leasa programmen, bilen du åker i, du ska hyra en lägenhet. Alltså man måste ju skita pengar för att få ihop det till slut. Jo, men alltså det är ju samma sak med det här med strömmad media. Visserligen vi har Spotify är väl det som har egentligen kommit längst överhuvudtaget när det gäller det här för musik, att det finns en sån mångfald som det finns. Men tittar man på exempelvis filmindustrin, de har ju inte riktigt förstått det här riktigt ännu. Vi har Netflix, vi har HBO, vi har Viaplay. Nu senast läste vi ju att Disney ska lämna Netflix för att de vill ha en egen tjänst. Amazon har sin tjänst. Vad heter de? Kanal 5 har sin tjänst. SVT har sin tjänst. Nu är väl SVT den enda som egentligen är gratis. Men vill du kunna se allt? Så, alltså, du hamnar ju på... Ja, säkert någon tusenlapp, ja, om du ska ha alla dessa tjänsterna. Fast så är det ju som så att SVT är ju inte gratis. Nej, men som tjänst, alltså, ja, för, ja. Ja, men missförstå mig rätt. Ja, du piratkopierar och du betalar inte tv-licensen, okej. Okay. Nej, det var ju så jag inte gjorde. Jag kan ju faktiskt berätta att jag betalar inte tv-licens. Jag ringde och sa upp den för några månader sedan. Aha. För att ingen av oss kollar på tv, säkert sedan ett år tillbaka. Och så har jag projektor och den har ju inget tv-kort heller. Så att jag ringde och sa upp det. Jag sa det, det enda jag har det är en projektor och Netflix och PlayStation 4. Aha. Så det är rätt. Men, du har datorer. Fast de ingår inte i tv-licensen. Nej, jo. Tog de inte bort det? Gör de. Det har de tagit bort. Alltså har de tagit bort det? Jag tror de gjorde det. Okej. Okay. Mm. Ja, ja, det ser jag. Jag är uppdaterad. Du, den här gången låg du inte framkant i alla fall. Nej, det kan man... Ja, nej. Så jag får väl ta tillbaka det då. Ja. Alltså, de tog bort det. Ja, men vad bra. Så det betyder ju att, jag vet inte vad tv-licensen kostar. Var det 1200-1300 kronor per år eller något sånt, va? Ja, det är väl det betyder ju att jag kan ju ta de pengarna och lägga på Netflix. Netflix eller tv-licens, det är typ samma pengar. För Netflix kostar väl... Ja, de höjde väl till 105 spänn i månaden eller något sånt. Ja, ja, det var möjligt. Jo, men säg att du vill se någonting från HBO då? Mm. Jo, fast då gör jag ju det valet. Då betalar jag ju för innehållet, men ja. Ja, visserligen betalar du för innehållet, men alltså... Jag tänker på den här mångfalden exempelvis som då säger Spotify. Tänk om Spotify bara hade artister ifrån bara Magnus Uggla hade de. Hur kul hade det varit? Ja, hur kul är Spotify? De har ju aldrig några av mina artister så. försöker jag göra en poäng av saker och ting och så kommer du förstå. Men han Jay-Z, han gjorde väl en egen app för hans musikproducent eller vad det var. Han köpte ju den Tidal. Ja, just det. Ja. Mm. Så att det finns massa musik som inte får finnas på Spotify. Uh-huh. Som nu är det jag uppdaterad här igen, ska jag förklara här, va? Så här är det, va? Jo, det stämmer. Tidal hade ett gäng artister som blev exklusiva för Tidal. Men det var i början när de lanserade Tidal då. Och nu är de artisterna, nästan allihopa, är tillbaka på både Spotify och Apple Music och Google Music och vad de heter. För att det funkar inte att vara exklusiv på en enda tjänst. De får ingen förtjänst för det. Men där ser man ju också lite att... Om man kollar på alla de här streamingtjänsterna, som du sa, HBO och det. Alltså det kommer ju finnas 2-3 jättar och sen that's it liksom. För att jag kommer ju inte köpa någon liten lilleputt för att jag vill se en serie. Då väljer jag att skita i serien istället. Och det är säkert av samma sak de gör det här och går tillbaka till Spotify, för de vill ju ha pengar. Och enda anledningen till att man kanske väljer Tidal, det är ju bara för att få bättre ljud helt enkelt. Men då får du ju betala för det också. Ja, jo, precis. Sen att du inte märker skillnad där du lyssnar på lurar ute på stan ändå, det är ju en annan sak. Du tror ju att du har bättre ljud i alla fall. Jo, men man hör skillnad, det gör man. I alla fall om man sitter hemma vid stereon så märker jag skillnad. Jag lyssnar ju inte i lurar annars, men hemma lyssnar jag och då märker man skillnad. Och man märker skillnad när det är en bra producent. Om man tar till exempel Michael Jackson som hade bra inspelningsstudio, proffsig kvalitet. Där märker man riktigt stor skillnad om man väljer Spotify eller Tidal. Du har vetenskapliga bevis på det här, förstår jag. Ja, mina öron. Okej. Nej, men det tycker jag var en stor skillnad. Jag har sett och lyssnat och jämfört de två nämligen. Så att... Vilket format är det Tidal använder? Oj, vad är det? Är det? De kör väl inte flacken då, va? Jag vet inte, det kanske de gör. Jag vet att Spotify inte kör flack, men det berodde på att iOS inte har flackstöd. Jag vet att Spotify i alla fall i början körde med OGG. Ja, just det. Vi har ju de där fina formaten. Mm. Men nu kör MP3 rakt igenom, tror jag. Högsta kvalitet. Jag tror inte det är MP3 de kör, utan jag tror det är något annat. Antingen ACC eller något flack kan de köra. De kör inte MP3 i alla fall. Det är jag nästan helt säker på. Flack kör de inte i alla fall, det vet jag. Eller de vill ju göra det, men de har haft problem med att få igenom det. Okej. Okay. Kanske det är ACC, jag vet inte. Men OGG var det i alla fall tidigare. Ja. Det kanske det fortfarande är då. Ja, jag sitter där och läser lite snabbt och det pratas lite om MQA-format. Master Quality Autos... Ja, oh, herregud. Ja, ja, du menar den, ja. Ja, det är svårt det där med format. Ja, fast det är ju en helt annan diskussion. Det kanske vi kan ta nästa gång eller så. Ja, nu var det ju prenumerationsformen. Precis, och det hade ju ingenting med format att göra egentligen. Men har vi sagt allt vi kan säga om det, eller vad tycker ni? Ja, jag läste att de kör fortfarande OGG Spotify. De gör det, men, ja. Men okay. Om du kör premium, då kan du välja lite olika format, ser ut som. Okej, okay. Har jag inte kollat? Ja, det är bara när du lägger till lokala filer, då kan du lägga till lite vad du vill. Okej. Okay. Men som sagt, det verkar ju som om vårt ämne betalt gratis prenumeration får vi ta vidare till våra lyssnare. Kommentera gärna i vårt kommentarsfält som vi nu har bytt till Discuss, så att vi är öppna för stora och långa diskussioner. Och som sagt, alla länkarna till alla appar vi har pratat om ligger då i våra show notes. Och så kanske vi skulle gå vidare då. Ja. Ja, då är det inte så mycket mer än att säga att vi har klistermärken. Jag vill nämligen påminna om att man kan få fina klistermärken med Linuxpodden och Linuxbloggens logga på. Och för att få det så donerar man minst 50 svenska riksdaler. Och så skickar man sitt namn och sin adress till daniela@linuxpodden.nu, så kommer det ganska snart ett kuvert i retur med fina klistermärken i. Och som sagt, även dessa länkarna finns i våra show notes. Vad säger du, Freja? Ska du ta oss härifrån? Ja, det kan jag göra. Podden är licensierad under Creative Commons delar lika 4. Du vet väl att du som lyssnare kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte så stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Ja, med det säger vi väl hej då. Ja, lysande. Hej då. Hej då.